Nabina kota kina otobuse oyo ekeneke poto poto mungali wende bakongo makele kele Likambo ya soni na mona kina misonaga Mwana kongo otika konsala boye Mwasi moko baka matani minondo na mopali Toko kikolo bazali papa na bambula Likambo euti wapie Momo bale anyataki mwasi na lokolo oh, Ikambo euti wapie Momo bale anyataki mwasi na lokolo Lobina kota kina autobus oyo ekendeke poto poto mungali wenze bakongo makele kele Likambo ya soni na mona kina misonanga mwana kongo otika kosala boye Mwasi moko baka matani minondo na mopali toko kikolo bazali papa na bambula Likambo euti wapie Momo bale anyataki mwasi na lokolo oh, oh, Likambo euti wapie Momo bale anyataki mwasi na lokolo Tika tolo baho Mabeto sala kana kati ya otobiso ele kimeka Tika tolo baho Mabeto sala kana kati ya otobiso ele kimeka Tika tolo baho Mabeto sala kana kati ya otobiso ele kimabe Tika tolo baho Mabeto sala kana kati ya otobiso ele kimeka Tika tolo baho Mabeto sala kana kati ya otobiso ele kimeka Na otobiso ukela Mabeto sala kana kati ya otobisa ele kimeka Tika tolo baho Mabeto sala kana kati ya otobisa ele l'équipe.